kuusen oksien alle murheesta alttarin rakensin. Lumikankaasta, valkeesta lakanan valitsin. Kuusen oksien alle murheesta alttarin rakensin. Se oli Kotka rankkia, ohutta yläpilveä, lumiseppele kappaleella. Joo, sopii hyvin kyllä tähän ilmaan tai päivään, mihin vaan, kun on näin kylmä. Mutta ei se mitään. Jatketaan musiikin parissa, kun ei tässä oikein jaksa muutakaan, niin laitamme Elvistä. Ai ei siis tätä vanhaa Elvistä, vähän tuorempi Elvistä, on Costellon Elvisiä. Tehe Attractions, Living in Paradise on kappale. Ehkä se on inteellistä kesää ajatellen. I don't like those other guys looking at your curves. I don't like you walking around with physical jerks. Saying do is getting on my nerves. Soon we will be lucky to be picking up the perks. Cause when they pull the shutters down and throw up in the dark, they'll find that all the dogs outside bite much worse than they bark. Here we are living in to stop when you begun.

Thank you. Hyvää huomenta, kello on 11. Ja nyt seuraavat uutisotsikot. Uutisotsikot. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu emerituspiispa Eero Huovisen vieraksi Turun kirkkopäivillä Logomoon toukokuussa. Presidentti Niinistön ja piispa Huovisen keskusteluhetken aikana on tarkoitus puhua elämästä Suomesta ja oikeudenmukaisuudesta. Yleisövihjeiden perusteella poliisi tutki asunnot sekä Ruohikosken kadulla että Mönköisen kadulla Salossa. Ruohikosken kadulta poliisi löysi vähäisen määrän marihuanaa ja amfetamiinia. Asunnon haltija vuonna 1972 syntynyt mieshenkilöä epäillään huumausainerikoksesta ja huumausainekäyttörikoksesta. Mökäisten kadulla löytyi muuntohuume alfa PVEP:tä sekä huumausaineen käyttövälineitä. Asunnon haltija vuonna 1995 syntynyt naishenkilöä epäillään huumausaineen rikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on suojata suomalaista yhteiskuntaa esimerkiksi terrorismilta ja vieraiden valtioiden vakoilulta. Suojelupoliisille esitetään tiedustelu toimivaltuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Sisäministeriön ylijohtaja Kauko Aaltomaa sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina Säätytalolla, että ajatuksena on etsiä toimivaltuuksia, joilla turvallinen elämänmeno voisi jatkua. Tällä hetkellä biometriistä tunnistetta, kuten sormenjälkeä, ei pidetä kaikissa tilanteissa arkaluontoisena henkilötietona. Sen sijaan esimerkiksi kasvonpiirteet ovat arkaluontoista tietoa, jos se paljastaa etnisen alkuperän. Tilanne kuitenkin muuttuu ensi vuoden toukokuussa, kun EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan. Asetuksessa tunnistamiseen käytettävät biometriset tunnisteet katsotaan erityiseksi henkilötietojen ryhmäksi. Näiden käsittelysäännöt ovat paljon tiukempia kuin tavallisissa henkilötiedoissa. Biometrisistä tunnisteista ja henkilötietojen suojasta vajaa vuosi sitten Lapin yliopistossa väitellyt oikeustieteen tohtori Juhani Korja sanoo, että hän ei itse käytä niitä. Biometristen tunnisteiden käyttö itsessään on turvallista. Sen sijaan ongelmia syntyisi muun muassa siitä, jos rekisterin tietoja käytettäisiin eri tarkoituksen kuin mihin se on luotu. Korja mainitsee esimerkiksi passien myöntämiseen kerättävät sormenjäljet. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan passirekisterin sormenjälkitietoja ei saa käyttää rikostutkintaan, vaikka se voisi hyvinkin auttaa rikosten selvittämisessä. Biometriset tunnisteet itsessään eivät täysin estä identiteettivarkauksia. Kun biometrinen tunniste liitetään osaksi ihmisen sähköistä identiteettiä, on se erittäin arkaluontoinen tieto. Se on myös arvokas tieto, sillä yksilön biometrinen tunniste on yhdistettävissä vain yhteen yksilön yhteiskunnassa. Identiteettivarkaudet ovat iso business ja biometriset tunnisteet tekevät tiedosta entistä arvokkaampaa. Ne ovat rikollisilla markkinoilla haluttua tavaraa. Korja arvioi, että pelkkää biometriaa käyttävä järjestelmä on hyvin haavoittuva identiteettivarkauksen suhteen. Varsinkin jos useat toisistaan riippumattomat järjestelmät käyttävät samaa biometriaa, sen menettäminen identiteettivarkaalle olisi yksilön kannalta todella haitallista. Jos ihmisen iiriksen kuva tai sormenjälki varastettaisiin, vaihtoehdot olisivat vähissä. Oikeustieteen tohtori Juhani Korja näkee kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on huomattavasti epämiellyttävä. Se on se, että jakaa nämä tiedot Varkaan kanssa. Itä-Uudenmaan syyttäjäviraston kihlakunnan syyttäjä Jukka Haavisto on päättänyt olla nostamatta syytettä keskusrikospoliisin rikostarkastajan vastaan asiassa, joka koskee lentoyhtiön etupisteiden käyttämistä yksityismatkaan keväällä 2015. Asiassa on selvitetty, onko keskusrikospoliisin rikostarkastaja käyttänyt yksityis- vai virkakäyttöön tarkoitettua etukorttia. Onko kyseisen matkaan käytetty virkamatkoista saatuja lentopisteitä? Asia on tullut esille keskusrikospoliisin oman valvonnan kautta kesällä 2015. Ja idea on siinä, että hän lentää, mutta ne etupisteet, joita hänelle annetaan, ne pitäisi jakaa poliisilaitoksen kanssa. Syyttäjä on esitutkinnan perusteella katsonut, että kyse on ollut virkakäyttöön tarkoitetuista pistetilistä, jonne oli kertynyt pisteitä sekä virka- että yksityismatkoista. Rikostarkastaja oli käyttänyt yksityismatkan sekä virko- että yksityismatkoista kertyneitä pisteitä, joista suurin osa oli tullut yksityismatkoista. Rikostarkastaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Syyttäjä on katsonut, että rikostarkastajalla ei ole ollut oikeutta käyttää virkamatkoista saatuja pisteitä yksityismatkaan. Ja tämä on sellainen ennakkotapaus, jota voi käyttää mihin tahansa tilanteeseen, jossa yksi työntekijä saa joltakulta liikelahjoja. Helsingissä puolueet aloittivat tiistaina neuvottelut kaupungin johtotehtävien jaosta. Kokoomuksen pormestariehdokas Jan Vapaavuori kutsui kaikki Helsingin kaupunginvaltuustoon pääseet ryhmät koolle ensimmäisen tapaamiseen, jossa käytiin läpi neuvottelujen kulku ja aikataulu. Ensin ovat vuorossa ryhmien väliset neuvottelut ja sen jälkeen paikka jaosta keskustella ryhmien sisällä. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa Helsingin pormestarin ja apulaispormestarin paikkojen täyttämisestä. Kaikkiaan jaossa on satoja erilaisia tehtäviä, kun neuvotteluissa sovitaan myös esimerkiksi lautakuntien ja johtokuntien jäsenyksen kaltaisista luottamustehtävistä. Lopullisesti tehtävien haltijat löydään lukkoon 7. kesäkuuta kaupunginvaltuuston kokouksessa. Tšekin Itsinin kaupungissa tapahtui lauantai-iltana järkyttävä tragedia, kun saunomassa olleet äiti ja tytär kuolivat puulämmitteisen saunaan. Poliisin julkaisemista kuvista näkyy, että 65-vuotias äiti ja hänen 45-vuotias tyttärensä eivät päässeet ulos saunasta, koska löylyhuoneen kahva oli irronnut ja saunan ovi lukittunut. Epätoivoiset naiset olivat yrittäneet rikkoa saunan oven kapean ikkunan, mutta eivät onnistuneet pelastautumaan. Naisten ystävä löysi äidin ja tyttären kuolleena saunan lattialta, kun hän oli mennyt tarkistamaan, miksi kaksikko ei tullut pois saunalta. Naiset olivat olleet saunassa 1,5 tuntia. He olivat vierailulla ystävänsä luona, jolla on sauna siirtolla puutarhamökillä. Poliisi tutki kuolemaa. Suomessa rakentamista säätelevät erilaiset rakennusmääräykset. Saunan lukosta mainitaan ympäristöministeriön asetuksessa erikseen maininnalla, että löylyhuoneen ovessa on oltava lukkiutumaton salpa, esimerkiksi rullasalpa. Lisäksi oven on avauduttava saunatilasta ulospäin. while the smile quickly fades away. You must be mad, but which is up or down or inside out? And you know if I'm feeling like that, take a dip from the Cheshire. Äskeinen esittäjä, soittoryhmä oli Frumios Bandersnatch kappaleellaan Chess Hire, ja se oli EP-versio. LP-versio olisi ollut ehkä hitusen pidempikin itse asiassa, mutta nyt kuunneltiin toi versio ja that's it. Seuraavaksi laitetaan vähän toisenlaista musiikkia, siellä aurinko paistaa, korvat voi jäätyä, jos on väärässä paikassa, mutta senhän varmasti arvaattekin. Se on huhtikuu ja se on kuukausista julmin. Emme siitä välitä. Laitamme Te Jäytees niminen laulu ja soitinryhmä, joka tulkitsee kappaleen Booktown Corner. People have been traveling from far, and we're really not seeking anywhere, but only introduced into you one and all. The dynamics on a reading cause a Booktown corner. Come make me tell you about the Booktown corner in a little city, Kingston, Jamaica. Kingston, Jamaica. Bambili bapa ano jesa mi a jesa nara gesa mi a gesa it a the very very best in a the west. Ano jesa mi a jesa nara gesa mi a gesa it a the very very best in a the west. And when you check pon the corner, I tell you say fi ask him Mr. Peter. A where you say? Ask him Mr. Peter. Mr. Peter slide out a condom fit burger. A coming up, eh? A coming up, eh? Say two condom plain a little bit of island. A potion a high beach and two fried fish. And when you eat that, when it's a cut, I said it give off a sound like this. Sense me now, I tell you about this sense of me now. If you want the good sense of me now, I say if you check out a dread called Jalide. And if you want the good sense of me now, I say if you check out a dread called Jalide. I know just a me, I just a nara, guess a me, I guess it a the very, very best in a the west. I know Jessa me, a Jessa Nara, Gessa me, a Gessi Taddy, very, very busy in the west. Tewa, a Bucktown corner, a Bucktown corner. With no fuss, no bother with no fight. Let's get together, let us all unite. Say that a hombre de on ya. A one love we want ya. Say no bother come on ya. Wish part on the Bucktown corner. I know Jessa me, I Jessa Nara, Gessa me, I Gessa sit at the very, very best in the west. I know Jessa me, I Jessa Nara, Gessa me, I Gessa sit at the very, very best in the west. S, S, Bucktown corner, in a little city, Kingston, Jamaica. Bucktown corner, I tell you about the good sense of me now. I want, I do, yeah. No sehän oli Infectious Grooves ja Do the Sinister. Semmoista kivaa reipasta poljentoa ja mukavan reippaan poljennon parissa jatkamme. Tai ainakin musiikin, jos ei muun. Laitetaan vähän semmoista nostalgiahenkeä tähän kehiin. Siitä nyt ensimmäisenä meille lauleskeleepi Spencer Davis Group ja Moonshine on biisin nimi. Sen jälkeen tuleekin joku muu biisi, mutta sehän selviää sitten. Mutta Spencer Davis. Life has just begun. What am I when I make the morning come? Falling around, I keep buzzing to sound. See things that I've never seen. My hands feel so cold, I'm not really that old. Beginning the end is not easy. What am I when I make the morning? We'll be right back. Sehän oli pahamaineinen Manfred Mann ja Davis on the Road Again. Erittäin mainiota musiikkia, jos lähtee jonnekin tuonne reissuun, niin toi on mun mielestä aika sopiva biisi moiseen aktiviteettiin. Mutta nyt juuri tällä hetkellä aktiviteetit rajoittuvat vain musiikin soittamiseen. Ja seuraavaksi tuleekin Tricky Black Steel-kappaleellaan ja mitähän sen jälkeen? No, korvat höröllä, niin tekin tiedätte. They wanted me. many switching, switch on, switch off, many switching, switch on, switch off, switch on. Many switching, switch on, switch off, switch many switching, switch on, switch off, switch many switching, switch on, switch off. Give it a damn, I said never. It was a land that never gave a damn, but I näin. Se oli erittäin meriaiheista meininkiä merellisessä kaupungissa, kun elämme kaiken lisäksi. Joo, oli siinä aasinsiltaa siis kerrakseen. Meriaiheinen, joo. Bändi oli Titanic ja kappale Sea Wolf saman nimiseltä levyltä. Kyllä siinä aika meriaiheesta on. Joo, mut jos nyt sitten mereltä tullaan takaisin tänne maan kamaralle, vaikkapa tavarataloihin ja niin edelleen, pistetään pienet suomalaiset tähän väliin, kun mä löydän se tavaratalon tuolta äkkiä jostain. Tää on aina välillä vaikeeta, kun silmät harittaa. Päivä tavaratalossa, kyllä vain nyt se löytyi. Tämä on laulu ja soitinyhtye Kollaa kestää. Itsensä vain saadakseen jotakin. Joskus aina mietin, mitä oikeastaan saisin sut tajuamaan. Ja joskus tuskissaan se tilaakin vaikeroi. Ja joskus tosissaan jotain muutosta tapahtuu. Se oli Sidi ja Hermottomat niminen ryhmä, että jos ette tienneet aiemmin, kyllä mä oon joskus soittanutkin. Ja tää oli Joka kadun kulmaan, sellainen. Ja lisää musiikkia. Hei, kellohan on kohta puoli 12, joten kevyttä keskellä päivää. Siitä huolehtii Grave Digger-kappaleella Starlight, joka on alun perin Acceptin. Tämä onkin tämmöinen tribuuttilevy, joten Grave Digger ja Starlight. Since you're nice and fair, haunting the Näin. Meillä esiintyi Wilbur Bascomb and the Zodiac. Just a Groove in G oli kappale. Ja hieno groovihan se olikin, eipä siinä todellakaan. Seuraavaksi joku ylläri. Ehkäpä, kenties, katsotaan mitä sieltä saattaapi tulla jossakin vaiheessa. Niin, eli seuraavaksi. No, laitetaan semmonen Noniin, tuo soi puhelin vimmatusti. Sitä ei voi parantaa. No siitä hyvästä laitamme siis Rainbowta. Joo, siinäpä on hyvä idis. Dead Alley Rivero kappaleen nimi ja nyt taas mennään sitten hyvää tahtia. Tiedätte varmasti, kuka tässä tuota kitaraa sitten vinkutteleepi. Jos ette tiedä, niin googlatkaa. Rare Bird ja What You Want To Know levyltä, mikä se nyt olikaan, just livahti pois näkyviltä. As Your Mind Flies By on siis sen levyn nimi. Joo, sellainen harvinainen lintu. Ei kyllä ihan tullut selkeäksi, että mikä lintu se on harvinainen, kyllä nimestä päätellen. Seuraavaksi meille sitten esiintyykin Augustus Pablo. Rutland Close -biisillään ja näin se menee. We'll be right back. näin. Ray Manzarek, joka tunnettiin paremmin Doorsin kosketin soittajana. Juu, kappaleella The Whole Thing Started With Rock and Roll, Now It's Out of Control. Ja levykin on juuri saman niminen, mistä tämä kappale on poimittu. Joo, ja avaruusromua, niin sitä on kuule taivaan täydeltä. Kaikki valoviirut, mitä yöllä näet taivalla olevan, eivät välttämättä ole meteoreita tai meteoriitteja tai meteoroideja, vaan saattavat olla avaruusromua. Mitenhän se tähän liittyy? En mä tiedä. Laitetaan Redbone ja Day to Day Life-kappale.

y'all never been down south too much. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang. A mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of poke salad. Carry it home in a toast sack. Poke salad, Annie. You got your granny. Everybody said it was a shame, because the mama wasn't working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Lord have mercy. Sock a little poke salad to me. Go away. But Daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back. All her brothers were fit for watermelons out of my truck. Fresh poke salad, Annie. You just got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang. You suck a little poke salad to me. You know what need a meal. Suck a little. A little poke salad to me. You know what need me humans. Suck a little poke salad. You know what need me. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling a ling. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching. Elvis has left the building, ja monestakin talosta on lähtenyt ja tuskin enää palaa muuta kuin musiikin muodossa. Sehän oli kappale Polk Salad Annie live-versio, vetäisy joskus vuonna 70. Joo, jatketaan tällaista vanhahkoa musiikkia vielä jonkin verran seuraavan George Packer Selection ja Little Green Bag. Tämän saatatte jostakin elokuvasta kenties tunnistaa, jahka kuulette. Mutta mikä leffa? No, se ei varmasti ole vaikea arvoa. Stay. Näin, se oli Bionic Dub ja esittäjää nyt ei ihan varmaksi voi mennä sanomaan, joten en mene sanomaan. Seuraava esittäjän kyllä, se on The Edgar Winter Group ja kappale on kuinka sopivasti onkaan Keep Playing That Rock and Roll, rock rock. Don't you know that I was sitting back in there, yeah. I was playing out with rhythm and blues. They're gonna be gone, but for more money than I could leave you. Had my chance to make it, playing anything I wanted to play, yeah. Way back in my mind, you know I could hear the people say, keep playing that rock and roll. I packed up and then I made it up to New York, where my brother was a great big star. We're doing funky music, woo-hoo, singing and playing, da-da-da-yeah. Johnny was making the big time, everything was going his way, yeah. Way back in my mind, you know I could hear the people say, playing that rock and roll. Keep playing that rock and roll. Keep doing. Juu, sehän oli The Kinks, Uncle Sam, kappaleellaan ehkä vähemmän tunnetulta levyltään. Mikäs se nyt oli, no joku Muswell Hillbillies tai jotain sen semmoista. Mutta joo, 10 minuuttia aikaa, joten ei muuta kuin viimeiset hitaat. Ja The Novas, The Crusher nimisellä kappaleellaan ja sen jälkeen tulee The Norman Haines Band. Joo, mutta näillä. Ja ensi viikolla sitten taas sama taajuus, sama aika. Saa nähdä mitä sitten. Hei! Hey! Do the hammer!